الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى سورة طه آخر کی فإعراض دا قرآن باندی زواجر بیان شو الله رب العزت ویلو څوک چې زما د بیان نه زما د قران نه مخواړي دنیا ژوند به هم لاند تنگ آخرت کې به هم خلون وي ا دې وړي چې وی او فریاد وکړي اته پوسونه وکړي چې الله ز په کوم ګناه کې راګیرما ما ته خدا سه خپل سه ګناه نه دي معلوم چې دا غي د وجه نزو اخرت کړون شوما الله رب العزت به تا ګناه وخی چې ته تر اوسه پورې د خپل ګناه نه خبرو او گناہ داو چې زما آیاتو نراغلی و او تا داغی نمخلو لے او تا داغی پروانو ساتلی تا داغی تسو عمل نو ویلے تا پاغی کسو ثواب نگانو پا داغی گناہ کی راگیرے نو بل گناہ خو نشتا ناخیر که اللہ رب العزت وی چی دا خلق وست دا سزا لائق دے بلی چی دا اللہ دا کتاب نمخ وارے دا خو مجمع الزنوب دے ٹول گناہو نپدی کے راجع مدی اللہ وی دا دے سزا لائق دے چې وصول دنیا کی سزا ورکم دنیا کی سزا ذکن ورکوما چه زما رحمت زما پا قهر و پا غضب باندی غلبہ کری دا دا غیدہ سمرش وکن چه دا اللہ رحمت د الله په قهر او غضب باندې غالب شوه دی او مخ کې شوه دی نو د سماره د چې دنیا کې مهلت ورکو او دوی مداد چې د یو دی امت په حق کې الله فیصله کړی و چې دې سره به حساب کتاب قیامت کې کوما او په دې باندې به دنیا کې اغه عذابونه ناراضي چې په مخ کې قومونه باندې راغلي وو زګه سوره توبه کې ویلو وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم چر الله دې لعذاب نور کوي چې سو پورې پکې ته موجود دي وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ او چرې الله دې له عذاب نور کوي چې دې کې زم رسو کې چې غي استغفار کوي نو امت خود دین نه خالی کیږي. هغه دا وخت په وخت یې کوله سزا ورکړی دا نو دا نمونه ده دا عذاب او دا عذاب نه دی لکه بدر کې نور میدانونو کې دا ول الله تنبیه ورکړي ولولا کلمۃ سبقت من ربک کچر نوې یو خبره چې مخکې مخکې فیصله شوې ده در افستانه جزاب با قیامت کې ورکوم لکان لزاما نغا عذاب با وسپدی پوری لازم شوی و فاللہ دا خپل وعده خلاف نکی ویلی دی چی دیل با عذاب قیامت کې ورکوم او دنیا کې مولا محلت ورکڑ دی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَأَجَلٌ مُسَمَّى أَوْ كَنَوِي أَغَنِيْتَا مُقَرَرْ شَوِينَ تا دو خبری دینو یو دا اللہ خبر او فیصلہ چه مخک مخک شوی دا پا عذاب پا تاخیر دا عذاب سرا چه عذاب با قیامت کی ورکوم ازویم دا چی داغی دو پاره وخم و قرر کرده دی اجلوم مسمع وخی مقرر کرده دی روزی مقرر کرده نزکا دنیا کی پی عذاب نرازی نکل چی عذاب پی نرازی ندیخ و اپا دیخ پل گمراهی که نورم ترقی کئی دی بعد پیغمبر په دشمنه کې نورم زور لګی نو دی حل وسی الله رب العزت پیغمبر ته حل خی او علاج خی فصبر دی علاج دی بس فصبر صبر کا علاما یقولون باغ سوچ دیئے وائی داغی سحد نشتا چیدی سوئی سنوئی ذکر خبر عامکڑا علامہ یقولون عرصو پک رازی شاعر و ساحر و مجنون عرصو بتا توائی و بس تا تا اللہ صرف دا صبر امر کرے دے چی صبر کوا دا علاج دے دی سر با اللہ ټول مسائل حل کی دی سر با دی او ټول زور او شور او اغا دشمنی عداوت اغا ظلم او تشدد با ختم شی بالکل فصبر دا ټول علاج دے او قصو شوا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صبر نکار واغست نوارا خبر الله پا خپل خپل زیبان دی فیصل اکڑا و حل اکڑا دشمن کمزور شو مسلمانان زیاد شو کسرت راغے ملکون فتح شو اسلام دنیا گوٹ گوٹ تورا سید دا دا صبر میواو سمراو دا یو علاج دی فصبر علاما یقولون او دویم وسبح بحمد ربک او تسبیح کوا پا حمد دخپل رب سران مسئلہ خود دغا دکن دا ارسو مرا صبر چی کی گی او دشمن دلیس نا ظلم او ستم برداشت کی گی مدد دې مسلې ده پاره هر سجدی دی مسلې د پاره چې وسبح بحمد ربک ساجی دنیا کې کم عظیم واریدا چې د الله رب العزت صفات دی او د الله رب العزت وحدانیت دی او الله رب العزت مقدس او منزه ګڼل دی د هر عیب نه د هر نقصان نه د هر شریک نه وداغینه تعبیر کو په سبح سره بس سبحان الله پاکواله چریده توحید ویلش لیکن دا تسبیح او دا پاکواله چې ده دا ته ځان نه نشي کوله بحمد ربک تا دا چه اللہ که مخپل صفتونا دا کمال خودلی دی او خپل صفتونا دا ربوبیت او دا الوحیت خودلی دی نپاقی صفتونا بانده بطا دا اللہ تصبیح کئے پاقی با دا اللہ توحید و وحدانیت بیانه اگی تا توحید نشوی لی چه قرآن پکی نئی توحید خواهی چی پا قرآن سر توحید چی اللہ کما طریقہ خولی داغا اچی قرآن چا سر نی اویز توحید بیانو ما توحید ربانی بیانو ما پیدا روخ سلو اے تو با توحید سپوئی گی قرآن خویلی چی سب بح بحمد رب دکا دلہ تنزیح و تقدیس بکے و باغی صفتنو باندی چغلا نازل کړي چې دا زما صفات دي د اولوهیت دا زما حمد و ثنا ده هغه طریقه باندې هغه کې به الله خیر او برکت اچي هغه سره بعد دین قوت راځي غلبه راځي هغه سره بعد دنیا نه هر قسم شرکیات او هر قسم ظلمونه او هر قسم بدعات او رسومات لري کیږي دا هغه سره د الله اتفاق دی لیکن د تسبیح د پاره بهتره طریقه هغه پنځه منځونه دي چ باغی کې الله د دې امت ټول سره جمع کړی وي کسو کوئی چې د الله توحید بیانوم نماز ذکري کسو کوئی چې د الله ذکر کوم خصوصي نماز ذکري کسو کوئی چې د الله نه سوال کوم خصوصي نماز ذکري کسو کوئی چې په پیغمبر باندې صلوات او سلام وای منو نماز ذکري هر څه په مانځ کې دي د مانځ نه بهر داغی پا حق که اللہ رب العزت وعدہ ندکڑے اللہ ویا وستاقبل ازی مواری کارس دے اکڑو تب ازی مواری اللہ حکم دمان ذکڑے دے چستا ہر عبادت پدی کے پروت تے نزکر پنزو منزو نو ذکر کئی تسبیح کوا بحمد دخ پر رب سران منز کوا قبل طلوع الشمس اذا سبا منز کوا وقبل غروب هذا مازیگر منز کوا ومن آنا اللیل فسبح او پو وقتنو دشپی کی چما خام دے و ماس خوتن دے ندا اللہ تسبیح کوا و اطراف النهاری او پا و طرفنو دروازی کی چی وقت ماس پخین دے دا پینزو منزونو تا اشارہ دا اهم عبادت چې هغه جامع دی د ټولو عبادتو د ټولو تعظیماتو خصوصي خصوصي الله را کتلی دی او په دې مانزه کې راځي مکړی دی د قران کریم چې څومره اوامر دي کنه انسان ته کده تسبیح امر دی کده حمد امر دی کده دعا امر دی چې ودعو ربکم کده ذکر امر دی چې واذکر ربک کده صلات امر دی چې یا ایو الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما دا تفسیر د نبی علیہ السلام نه نقل لې صحابه کرام تاسو کړو چې سلام خمونګه او پیجند هغه زمونګه شک نشته دی چې السلام علیک ایو النبی و رحمت الله خو لیکن صلات څه شی دی نبی علیہ السلام دا چې مانځ کوي چې اللهم صلی علی محمد الى اخره اللهم بارك على محمد الى اخره دا دی کنه ته صلات نه پیژنې داغه د آیت مطلب دی چې صلوا علیه وسلموا تسلیما دا آیات لوم به مصداق دغه دی چې دا منځ کې الله تعالی راجم کړی دغه دی ښه نو کتابان دی یو جاهل پیخشی او غتا تاوی چې ته په پیغمبر درود نه وې وای خدای اعتماد دی بلا نه اوساته په بلا پیخشو ما وې ولې زه ته به لوازه ښکارم پیغمبر خاص او درود نه وې چې مون نه کوي نو چې مونږ کینو ته څنګه پاره اعتراض کوي چې تا به پیغمبر درود نه وي او معلومه شو چې ته یو په خپل منظوم نه پويږي لالای کنا ته خپل منظنه نه خبر کنا چې زما دي منظه کیسې دي خاصه کته پورته کیږي جاهل دی ته وی ښا الله رب عزت وی ته جاهل نشه سنا چې په جاهل پیښ شي او غدا ته وی چې درود بوي پیغمبر باندې څنګه بوي چې اللهم صلی علی سیدنا او ځان به سې جوړ کړی به عدد کل معلوم لک و اذا فازان سرو ساته مونتا اللہ دا درود نده ویلے مونتا پیغمبر دا نده خولے خوا دا گا پلیس کی پوری غوٹا کا کستاو تاجتی خوا دا مونتا دا تاجت نشت دا دے کما قصا جوڑا کردی دا بیادا دے کلی معلوم اللہ کسی ستا دا منزد دا درود نده خوا خوا لیکن ستا عقیدہ دا دا چی ما چری په پیغمبر درود نه دی ویل کنا همانځ کې وای چې اللهم صلی خو پویږي پنا نموند به هم نه شوي ځکه الله رب العزت ویلو چې داسې مانځ ته منځ دی کې ګا مې ربانی وکا لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا ځان پوه کاول د مانځ په حقیقت چې داسې شی دی دیکھئے سفرز دیو صبح کی واجب دیو صبح کی سنت تھی پدی ازان نہیں پویا کرنے نو اللہ ہوئی چمن اس دیکھے گا منز تس منستا کار نہ دے تو دا منز لائق نہیں دا منز لائق اگا سوک دی چیئے اگا پی مخ کی زان پویا کرنے گرد اخپل منزن نہ دی خبر تا تب ہوئی تا پیغمبر درود نه دی ویلی چاره منز ټول جامع شه داسې عبادت ته چار سه بکرا جمع کړی وي په پینځو منزونو ته اشاره وکړه په دی باندې مداومت کوا میشوال کوا الله واست ټول مشکلات ختم کی ټول مسائل به حل کی وسبح بحمد ربک تسبیح ستوی الله واحد لا شریک غنل کته تسبیح سبل سمانا کہ تسبیح پیدا کہ ہمارے پیدا کہ چتار کیا چے اری تو تسبیح نو ہی تسبیح توحید توئی چلانا بلعزت وی ما یو گنا زما وحدانیت امنا نو دا دید پارا پینز وقت منز کوام دا منز زما دا توحید دا پارا دیم توحید با پدی سر دنیا کی خوری گیم توحید با پدی سر دنیا کی مضبوطی گی پیغمبر توی نداغی خلقو سمنزو نی چیغی توحید نا ندی خبر او ند مانزد مطلب نا خبر دی چامنز اللہ منگ باندی پرس کرے سلے پرس کرے تیر کاتونو کس دی اپو سوکا کرنا دینا نپوئی گی پدی باندی تی خوید توحید دا پارا پرس کرے چی یا کن عبدو یا کن استعین چی اللہ سر پینزو وقتا وعدہ کئے چی اللہ ستا وحدانیت میں مانا لے دے نزکار وقت کی ستا دا وحدانیت دہراول کو ما چی دا سبق رانا ایر نشی هر دے کہ اللہ رب العزت ویلی کنا پیغمبر تا چی فذکر وذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ دا مسئلہ و تکوا دا بیان و تکوا دا قبل چا لفیدہ نور کئی نو مومنان لفیدہ ور کئی دے علاج خو چکا مخیط ہر سمرہ مشکلاتی ہر سمرہ سخت دشمنی فاللہ رب العزت بے پدی سرا حتمی پدی سرا چتا با صبر کئی او صبر ستوئی وستعینو بی صبر وصولا اغدائی چی صبر بی او منز بی نو دی سر اللہ مسائل حل کنو دیکھو تا علاج خوخا ور قرآن جیبا کتاب دے مطوب دا حکیم دے لکه حکیم چې حاذق او ماهر کنه نو متا ته علاج مخې چې دا بخوري او بیا و سره پالو مخې چې دینه وزن ساتي بس روغ موټ وې بلکې نبی علیہ السلام وې چې دا دوايي دومره فائدمن نه ده څومره چې دا پال فائدمن دي الحمیه راس کل دواین نبی علیہ السلام پال پرهیز د هر دوای سر دی نو پال پرهیز ډیر زیات ضروری دی ښا نو قران اوس پال پرهیز خي ولا تمدن عینیک موګ دوا نظر خپل مال واسترګ خپل الی ما متانا بی ازواج منهم اغی دنیا تا دو دنیا اغی سامانونو تا او اغی مالونو تا او اغی دولتونو تا چی ما فیدور کلی دا پاغی سران دیرو قومونو تا پدی کی لا تمدن نا من ایک چی کار بدا بدن کار خرابی باری خوا که دنیا تا دیو کاتا نباس بیا مند مند بدن پاتی باری خوا او دا سین دی ویلی چې لا تنظرن مغورا نه لا تمدن ویلی ستوي وګد نظر نه نظر اسی کدي سترګي ولګي یو شي ته وکاتو اخر دی پاري نه نیولې خو جی بس بیا وتا ګوره ګوره بل په نظر نه لاینو دا من کړی دی الله چې خوښ دې شي جوړی کنه ځکه انسان اله بیا سترګې نو باسي دی او شینه چې خوخ یې شي نو قران دا معنی کوي ښا وګد نظر مکه هغه مالونو د دنیا ته چې ما فائدہ ورکړي د پاغې سره ازواجم منهم ډیرو قومونو ته او ډیرو ډلو ته هر قسم کا يهوديان دي کا عیسایان دي کنور مشرکان او کافران او هندوان دیم ډیر ډیر مالونه ول الله ورکړي ډیر لوی سامان نو سره دی دا ویه اجازه زیبر نو خلق تاسو کې چیرې دا کوم ملک جاز دی اسی سنگ لاخه جوڑا کھڑی اللہ وی مگورا ہوتا کن برس لگو رہی نا شکری با دیوشی او دا کافران دا غی جاز دے تو خوش دنیا تجاز لنے را گلے دا خو غیل اللہ ورکڑی دی چوی مت تانا بی ازواجم منهم تو سمرا نا شکری کن چی دا غی دی مال دولت تخپکی گی دا غی دا دنیا دی ترقی تا و کمال تا و عروج تخپکی گی دا خو عروج ندی دا خو زوال دی زهرت الحیات الدنیا اللہ وی دا می دید پار ورکلی دیم چی دی پا دی سراخ پل جن خیستا کی پل دنیا پی خیستا کی پل زیب و زینت پی پیدا کی او چی تو گورن تو حیران چی اخو دید منگا خو اسی کورنو کی پاتی کیو چلا پلستر علم نی ورکلی شګی تیرا دړي او په دې کې مخکاری چې دا لا کم پینټرو چې دور دا سرنګ ولول کړی دی چې په دیوال کې مخکاری شیشې تاجت نشتا مخلوق په دې مصیبت اخته دی ښا الله یې سړی دې نس جوړي خو زهره تل حیات الدنیا تازګی ده خوشحالي ده د دنیا زیب و زینت ته نمائش دے تدید پارمی اللہ وی ورکڑی دی والا لنفتنا ام فی زی امتحان کوم پدی باندی لنفتنا ام فی امتحان کوم پدی باندی امتحان دی توی چسڑے پکی راگیر شیراو غرزی گی خام خارا غرزی گی و فتنہ کی پریوزی قران سوئی او دی سوئی سمرا ډیر لوی فرق دی ښا نن چې چا لاس لا پیسې راشي ډیر کنه هغه یې داسې او کار کول غواړي چې مسلې په آرام ناشته د سکون ژوند دی سکون د سچلو کوي دنیا پرسو تماشوري ورکي وای کورونه جوړکا بلډینګونه جوړکا بس میاش کې واب هغه راضیه ته په آرام د سکون ژوند دی وای لیوانی دی کنه قران وای سکون کم دی دلته سکون ګوري تا خو زه امتحان کوم امتحان کې خو سکون نه امتحان کې سو نه شوی نو سړی پریشان نه سوچو نه فکرونه ډوډۍ ولا خوان نه ورک ادی ویزه سکون جون ته روما گاڑی اخلما شاولی به چلیږي او ډرام پرې به چلیږي ازب از سکون جون ته روما فو وخت ده قران نه دی ویل ټول نقصان ده دا حال الله بیانې د دنیا حقیقت الله خي قران کې بل کتاب کشته نه او دې جزانو قران ویل نه دی نو بس دلته سکون ګوري نو زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فيه دا د پاره تازګي او د خوشاله او د زیب و زینت د ژوند دنیا امتحان کوم پدی باندې فيه پدی د دنیا سامان سره او پدی خوشاله سره ورزق ربک خیر و ابقا او رزق درفستا ډیر بهتر دی او همیشه دی پاغي کې رکاوټ ناراضي پاغي کې کمې ناراضي پاغي کې بریک ناراضي دنیا دی تر رزق وای دا سر رزق دی کله ښه کله خرابه کله یې کله نه یې مصیبتونو سختو سره دی رزق خدا آخرت ته یو دا معنا ده اول معنا دا رزق درفستا چې رزق د آخرت او د جنت ته خیرون ډیر بهتر دی ځکه د غمونو نه پاک دی مصیبتونو نه پاک دی د کړهاو نه و ابقا او همیشه دې پنا پن راضی او دویم معنا حضرت شیخ کولا چلانا بول عزت پیغمبر توی استا رزق خو قرآن دے ورزق ربک خیر و ابقا استا رزق دا نه دے چیزو اربشو ڈوڑائی پا دویما و پا دریما باند ملاوشی دا رزق دے او ازواج متطهرات وی د نبی علیہ السلام چې مونږه با میاشت تکاتو یو براو خطا اوته رشوه بل براو خطا اوته رشوه خو لیکن د پیغمبر په کور کې لګې نو شوه نو شاګرد ته تپوس کوي چې تاسو به سخواړنه ای خواله با کنه کجوری و او بووی تا زمونگا خوراکو کن لوگی تا خواجت نو پا که خواه نزکوی در رزق نمرات قرآن ده چلا پیغمبر تاوی دا رزق در افستا دیر بهتر ده او همیشه ده او دا یقینی خبره ده چه دا چازلو پا قرآن بانده مور شو تاغ بیا دا دنیا پر رزق پروانی او خوالا که او نخوالا که وقتی شوا که بی وقت شوا دا دا رزق پا فکر که جی دیر راگیری کنه دا دی دا سینه قرآن نشتا کن نشتا خالی دی باز نبسا اگا دنیا پر رزق که دیر زیاد مطلب داری فکرمند دیو اعلان کلی چی گواری لسو بجول عرص تیاری کنی خیر بانی نا جزان ندی خبر چی رزق سشی دی او کل چی زل پا ایمان باندی پورا شو او سینا پا ایمان باندی پا قرآن باندی پا توحید باندی رانا شو دا اغی انسان بیا دی سرکار نی انی پا دی که دمرت سودائی نکور که زورنی دا چی نا وقت شو نارسا ارا پریشانی دی نئی نو دا ټول دی ایمان کمزوری دی ایمان کمزوری دی تو ایت دی ایمان کمزوری نو پیجنے خان دی ایمان کمزوری تا که پخپل دا او خلقو توی دا زمونگا دی ایمان کمزوری دا استاوم دا کنا کنی تا با کور غوبل ولی کو یا تا با کور که بدا رسمی اری واجو کارو نو ولی که دا خدا وجه دارا چه ایمان نشتا کنا قرآن نشتا توحید نشتا نو بس مخلوق ټول مقصود یې دا غن دی الله رب العزت وی مقصود کا سب نه دی مقصود دین دی مقصود پنځه وخته منځو نه دی او چې دی ته وای چې مونږ نه کړي نه یوزګار وای سړیا یو هوته وای سیدا مازغه خرابې مونږ اوسګار یو ایتا با ازگار شی کنن خواه دا عذرونه دی خواه دا منزونه دا پارا عذرونه پیش کئی عذر سا پیش کئی وی دا دنیا دا کار نو ازگار نو اللہ رب العزت وی دا دنیا کار نخمانه پیدا کرده تو منزونه که زما بندگی با که پابندی با که نو که څوک دنه تاسو کی چې کار د اخلاص نکو ته وای چې کار وکیږي او منزل رالم چې دار نه پاتې نشي دغه صحیح انسان دی ښا چې هغه وی کار وکیږي دا کار چې مونږ نو نوم کیدو امون چې بیا نه نوم وکیږي ومنځ نه بیا نه کیږي د الله عبادت بیا نه کیږي بندگی نه کیږي قرآن مونږ ته دا تعلیم راکړي ښا څومره فرق دی زمونږ دنیا پرستو حال ګورا او د قران تعلیم او د قران هدایت ګورا ډیر لوی فرق دی. اخر دعوانا.